Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 4 Eylül Cuma. Yıl 2015, ay 9, gün 247, Hızır 122. 1436, Hicri Zilkade 20, 1431, Rumi Ağustos 22. Sivas Kongresi'nin açılması, 1919. Bıldırcın geçimi fırtınası. Günün tarihi. 25 yıl önce bugün 4 Eylül 1990'da yazar Turan Dursun öldürüldü. Günün malumatı Eylül ayında, dünden devam, çiçekler. Haziranda dikilerek, haziranda dikilen bitkiler tekrar fidelikleri dikilir. Karanfiller sulanması kesilerek fidelikleri alınmalı, şakayıklar kökten ayrılarak çoğaltılmalıdır. Özellikle lale ve sümbül soğanları kumlu ve kömür tozlu topraklarla saksılara dikilir veya bu yolda hazırlanmış tarhlara gömülür. Yeşil ya da reçineli ağaç fidanları hafif topraklı yerlere dikilir. Çimen bu ayda ekilip üzerine yanmış gübre serpilmelidir. Devamı pazartesi. Büyük Saatli Marif Takvimi. É no toque do meu berimbau e nos passos da minha luta que eu me encontro comigo mesmo e com meu próprio silêncio. O berimbau é cardíaco, vem do coração, do sentimento. É vida, é luta, é liberdade, é minha emoção, camarada. Yeah. Merhaba herkes. Açık Radyo burası 94.9 açıkradyo.com ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın son Açık Gazetesini yapıyoruz. Eğer çok acil bir durum olmazsa Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple beraberiz. Ve Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet. Quilombola Warrior diye Quilombola şarkısı çaldık. Ben bir Quilombola savaşçısıyım. Quilombola. Angola bantularından gelen bir siyahım ben. Biz ailemi ayırdılar. Bizleri Brezilya'ya götürdüler. Annem bir kölelere bakacak kahya olarak satıldı bir çiftliğe. Babam da o aynı günlerde bir ağacın dibinde öldürüldü. Bir abimin kulağı yok çünkü köle kahyası onun kulağını koparıp attı. Fakat bir gün Quilombola'dan kaçacağım ve bir zumbi savaşçısı olacağım. Döneceğim ve bütün şeyleri kurtaracağım. Köleleri ve köle bölgesini de yerle bir edeceğim diyor. Yazılı değildir özgürlük. Kimse tarafından da bir prensesler tarafından, Isabel diye bir prenses tarafından verilmiş değil. Bol kan ve acıyla elde edilir. Ben bir Quilombo savaşçısıyım, Quilombola'yım. Leleleleo diyor. Neden? Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. Özgürler Krallığı. Bütün 17. yüzyıl boyunca görülen bir durumdur bu. Kaçak kölelerin sığınma yerleri mantar gibi çoğalır. Brezilya'da bunlara Quilombos adı verilir. Irkçılık onu kargaşa, çekişme ya da genel ev olarak çevirse de Afrika kökenli bu sözcük aslında topluluk anlamına gelir. Palmares'teki Quilombo'da daha önce köle olanlar hem efendilerinden hem de başka hiçbir şeyin yetiştirilmesine izin verilmeyen şeker tiranlığından özgür olarak yaşarlar. Her şeyi yetiştirirler ve her şeyi yerler. Efendilerinin yedikleri gemilerden gelirken onlarınki topraktan gelmektedir. Afrika tarzında kurdukları demirhanelerinde toprağı işlemek için çapalarlar, kazmalar ve küreklerle kendilerini savunmak içinse bıçaklar, baltalar ve mızraklar imal ederler. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. Tarihte bugüne de kısaca bakalım. 1666'da bugün Londra'da, İngiltere'de büyük yangın, Londra büyük yangını diye adlandırılan yangının, felaketin en yoğun zarar verdiği gün olarak ortaya çıkmış. Birkaç gün sürmüş çünkü yangın. 13.200 evi, 87 mahalle kilisesini, ünlü St. Paul Katedrali'ni ve birçok resmi kurumun binasını da yakmış, kül etmiş. O sırada kentte 80 bin kişi kadar varmış. 1666'dan bahsediyoruz. Yaklaşık bu 80 bin kişinin Orada yaşayan 70 bini bu yangında evini kaybetmiş. Çok büyük bir yangın. Büyük Londra yangını. 1666'da bugün. 1882'de bugün Thomas Edison ilk ticari elektrik trafosunun açılışını yapmış. Şalteri indirmiş ve böylece Lower Manhattan denen bölgesinde New York şehrinin ilk 3 kilometre karelik bir alanı aydınlatmayı başarmış yaklaşık. Bu da birçokları açısından elektrik çağının döneminin başlaması olarak kabul ediliyor. 1882'de bugün. 1998'de bugün de tarihi bir başka an. Larry Page ve Sergey Brin diye iki öğrenci Stanford Üniversitesi'nde Kaliforniya'da Google diye bir arama motorunu kurmuşlar. Onun şirketini kurmuşlar daha doğrusu. Haberlerde, tarihte bugünün haberleri de bunlar. Şimdi ana haberlere geçelim. Çok önemli bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz. Guatemala'da Başkan Otto Perez Molina istifa etti. Yani halk ayaklanması için büyük bir zafer olarak nitelendiriliyor. Birleşmiş Milletler müfettişleriyle birlikte yürütülen bir soruşturma vardı. Bu soruşturma sonucunda gümrük teşkilatında büyük bir yolsuzluk şebekesi ortaya çıkarılmıştı. Bu şebekenin devlet başkanı Otto Perez'e kadar uzandığı ortaya çıkmıştı. Hatta Perez'in yasa dışı organizasyonun liderleri arasında olduğu söyleniyordu. Perez aylardır devam eden istifa çağrılarına kulak verebildi. Ama uzun bir sürede görevi sürdürmeye devam etti Perez bu çağrılara rağmen. Evet, yani şeyde savcı da Telma Aldana'da diyor ki hem kara para aklamada soruşturması var hakkında, gümrüklerden büyük şeyler almak, rüşvet almak, aynı zamanda da eski başkan yardımcısı ve diğer hükümet yetkilileri de onlar hakkında da var. Çok büyük bir çete hükümetin başında ve istifa etmek zorunda kaldı. Günler, haftalar, hatta aylar süren bir halk ayaklanmasının sonucunda dayanamadı. Önce dokunulmazlığı kaldırıldı. Ardından da tutuklama kararı çıkarıldı hakkında. Bunun üzerine kongre istifasını sunmak zorunda kalmış. Evet, tam senatoda, yani daha doğrusu kongrede tam bir yani hiç evet oy vermeye kimsenin cesareti olmadı ve tarihin en büyük yolsuzluklarından bir tanesi böylece halk ayaklanmasıyla sonuçlanmış oluyor. Şimdi, sevinçle de karşılanmış. Yüksek mahkeme önünde toplanan binlerce kişi hırsız otta pavon yolcusu diye slogan atmışlar. Pavon da Guatemala'nın en büyük cezaevi, halk arasında pavon olarak anılıyormuş. Şimdi devlet başkanına vekaleten yardımcı Alejandro Maldonado atanmış. Fakat başka da bir şey var. Çünkü sokaklarda halkın büyük zaferi diye kutlanıyor Perez Molina'nın bu gidişi. Fakat şey demiş Perez Molina, zaten kongreye istifa ediyorum. Çünkü adaletin önüne çıkmak ve kişisel durumumu kurtarmak için, ama utanarak, doğrusu utanç içinde gitti. Ve asıl ilginç tarafı tabii şeyle konuşma, Alan Nairn adlı gazeteciyle yapılan bir ufak konuşma daha var. Democracy Now! Yayınında Amy Goodman'la tutuklanması için de karar çıkarılmış aslında. Kendisi hakkında hemen, yani birkaç önce tutuklanması kararı çıkarıldıktan sonra istifa etmek zorunda kalmış. Yani son ana kadar direniyor aslında. Evet, evet. Ve tam gece yarısından biraz önce istifa etmiş durumda. Şimdi çok muhtemel ki birazdan bize de düşer. Tutuklanması kararını da duyacağız. Yani gözaltına alınması, yakalanması. Kaçmazsa. Kaçmazsa. Kaçabilir mi bilmiyorum böyle bir durumda. Çok acayip olabilir. Yani birkaç hafta önce tamamen dokunulmaz gibi, yani yıkılmaz bir imaja sahipti. Şimdi hapse de girebilir. ve yani yolsuzluk, hırsızlık, rüşvet gibi suçlamalardan yargılanabilir. Fakat bu daha başlangıç diyor Alan Nairn de. Çünkü şimdi Maldonado Aguirre olacak, sen de söyledin. O da aslında çok ilginç, aslında önemli bir kişi, hakimmiş ve Guatemala'nın yüksek mahkemesinin başkanıymış ya da üyesi. General Rios Montt, bir zamanların kuvvetli diktatörü, Guatemala diktatörü Rios Montt hakkında jenosit yargısı vermişti. Onu iptal eden adam. Yani aslında asıl büyük suçlar şimdi yargılanma söz konusu olacak. Çünkü yani Guatemala'nın oligarklarının, para babalarının ve orayı yöneten elitin baskısı ile oldu diyor. Kasif diye adlandırılıyormuş. Yani Rios Montt için çünkü bir mahkeme, ceza mahkemesi 80 yıl hapse mahkum etmişti. Soykırım suçundan. Ülke içinde toplu mezarlara gömüp Kızılderilileri, yerlileri, İksil yerlilerini tamamen bir protesto, silahsız bir protesto eden insanları yok edip mezarları bile belli değildi. Şimdi başkan yardımcısı oldu. Ve Perez Molina'nın da yerini alacak olan o. Aslında ilginç bir şimdi başlıyor. Yani Perez Molina'ya kitle öldürmeleri için başlayacak olursa, o zaman pek çok insanın da işin içine gireceği bir durumdan bahsediyoruz. Çok büyük bir olay bu. Bakalım. Bu pazar devlet başkanlığı seçimleri yapılacak. Erken seçimler. Anketlere göre Jimmy Morales %25 oyla önde gidiyormuş. Mesleğini merak ediyor musunuz Morales'in? Biliyorum ben ama sen söyle. Komedyen. Evet. Siyasete yeni atılmış Morales %22.9'da muhafazakar Manuel Baldizio'nun önünde gidiyormuş. Daha doğrusu Manuel Baldizio'nun %22.9'da Morales'in arkasından geliyormuş. Sosyal demokratların adayı eski First Lady Sandra Torres de %18.4 ile 3. sıradaymış. Evet, çok ilginç bir durum geliyor. Şimdi bu birinci en önemli haberimiz bu idi. Ve bakalım, gelişmeleri takip etmeye çalışacağız yakından. Her şeyi değiştirebilecek nitelikteki şeylerden biri. Göçmen kriziyle ilgili devam edebiliriz. Bu da Macaristan'da çok büyük bir krizin ikinci gününe girmiş durumdayız. Yani son dakika haberi var. Sende. Evet, son dakika haberi var. Gönderilmiş cezaevine. Tutuklanmış, enselenmiş. Otto Perez. Otto Perez Molina. Evet, Perez. Düşer diyordunuz haber, düştü. Düştü, evet. Müthiş önemli gelişmeler oluyor. Bir önemli krize dönelim işte. Göçmen krizi. Bizim yıllardır dilimiz döndüğü, elimizden geldiği ölçüde anlatmaya çalıştığımız şey nihayet Avrupa'nın ortasında, göbeğinde patlak verdi. Korkunç fotoğraflarla bir yandan. Yani yalnız küçük Ayla'nın ve kardeşinin şeyinden bahsetmiyorum. Eşi ve oğullarını da yitirmişti baba Abdullah Kürdi. Aylan Kürdi de 2 yaşında yok olup gitti. Cansız bedeninin fotoğrafını çeken Doğan Haber Ajansı Bodrum muhabiri Nilüfer Demir de o an gerçekten kanım dondu ama bunu duyurmak için çektim demişti. Bütün dünyada da tartışılıyor bu. Fakat onunla bir de sağ kalanların durumu da inanılır gibi değil. Yani böyle fotoğraflar var ki Macaristan'dan gelen, insan şaşıp kalıyor. Almanya trenine binen mülteciler Macar kampında indirildi. Budapeşte'den Almanya'ya doğru yola çıkacaklarını düşünürlerken kentin batısında trenden inmeye zorlandılar. Polisle gerilim yaşanıyor ve hakikaten gerilim kelimesi de çok saçma. Aslında. Dedelerini yad ediyorlar, dedelerini. Daha önce dedeleri de yapmışlardı ya Avrupa genelindeki ve Rusya'daki Yahudileri. Trenlere bindirip hadi sizi yıkanmaya götürüyoruz. Bandolar eşliğinde çeşitli törenlerle bindirilip sessiz sedasız isyan çıkarmamaları için gönderdikleri toplama kamplarında da aynı şeyi yapmışlardı. Avrupa'daki bu yetkililerin büyük babaları muhtemelen. Şimdi aynı şekilde onlar da Orta Doğu'dan, Suriye'den ve diğer ülkelerden gelen mültecilere aynı şeyi yapıyorlar. Ne demektir ya? İnsanları trenlere bindiriyorsunuz, sizi Almanya'ya götüreceğiz diye. Ondan sonra bir kampta, toplama kampına aynı şekilde bırakıyorsunuz kapısının önüne. Yani BBC'den, hem BBC'nin World Service hem de Türkçe BBC'den hakikaten takip edilebilir. Birkaç saat önce düşen haberde fotoğraflar. Mesela demir yollarına yatmış bir kadın ve kucağında biz aylık şey biz yaşında olmayan bebeği var. Bebeği var. Ayakları çıplak. Şeyde tren yolunda yatıyor. Rayların üzerinde yani. Ve biliyorlar çünkü sonların ne olacağını, nereye götürüleceğini. Yemek verilmeyen, yemeklerin doğru düzgün verilmediği, barınmanın doğru düzgün olmadığı, tuvalet ihtiyacının da aynı şekilde doğru düzgün karşılanmadığı, yeni kurulmakta olan kamplara tıkıştıracaklar insanları. Ve polis mesela Biçke kasabasını operasyon alanı ilan etmiş. Gazetecileri de siz gidin biz operasyon yapacağız diyor. Yani Avrupa'nın medeniyeti bir zamanların şeyi Avusturya Macaristan İmparatorluğu, meşhur Osmanlı ile beraber iki büyük imparatorluktan bahsediyoruz. Onun merkezinde operasyon alanı ilan ediyor polis yani, ve gazetecileri bölgeden uzaklaştırmak istiyor. Bu arada Avrupalı liderler arasında görüş ayrılıkları derinleşiyor diye ya bir o haber. Kısmı boş, bu, o kısmı tamamen boş da yani şeyi çok düşünün. Çok saçma ama. Macaristan yani. Başbakanı Viktor Orban'ın sığınmacılar Hristiyan kökleri tehdit ediyor dediğini düşünün ve onun altında bulunan diğer devlet memurlarının, onun emrinde bulunan diğer devlet memurlarının bu sığınmacılara nasıl davranacağını düşünün. Adam çıkmış televizyona ve diyor ki sığınmacılar Hristiyan kökleri tehdit ediyor. Türkiye daha güvenli, bence Türkiye'de kalın. Kalın diyor. Evet. Harika yani. Ama gerçekten büyüklerini ve atalarını şey yapıyorlar sanki. Şey yapıyorlar. Tekrar ediyorlar gibi. Bir diğer haberde Çek Cumhuriyeti'nden var. Bir dakika. Viktor Orban demiş ki bu bir Alman sorunudur demiş. Çek Cumhuriyeti'nde de Çek Cumhuriyeti'ne varmayı başaran, yani Avusturya ve Macaristan'da saatlerce bekledikten sonra Çek Cumhuriyeti'ne gelen sığınmacılar da Çek polisi tarafından numaralandırılıyormuş. Kollarına numaralar yazılıyormuş. İsimler vesaire falan filan yok. Kollarına mı yazılıyor? Damgalıyorlar resmen insanları. Ay şeyde yani tamamen Nazi yöntemlerine aynen öyle. Döndük öyle mi? Aynen. Ya Çek İnsan Hakları Ligi'nden avukat Zuzon Cantigloda da polisin insanları böyle damgalamasına izin veren bir kanun yok diyor. Polis de diyor ki çocuklar kaybolmasın diye ellerine verdiğimiz kağıtları atıyorlar. O yüzden biz de numara yazmaya başladık diyor. Ha, o zaman çocuklar başka. Kaybolmasın diye yaptıkları uygulamayı gelen her yaşlı, genç, bütün Suriyeli mültecilerin ellerine yazdıkları yazılarla yapıyorlar. Ne? Aynen numara verilip ondan sonra üzerine o Davut Yıldız'ını taktıkları şey vardı ya. Evet, damgalamıyorlar ama değil mi? Mühür daha henüz, yok, henüz dövmeyle eldivenli elleriyle tuttukları kalemlerle tutuyorlar. Hijyenik bir şekilde. Yani mültecilerin bir bölümüne Macaristan'da trenlere binme izni veriliyor ama Avusturya sınırına götürecek zannediyor mülteciler. 40 kilometre sonra Biçke kasabasında inmeye zorlanıyorlar. Tabii bir kısmı inmiyor. Mesela gece orada böyle polislerin beklediği rayların kenarında, trenin yanında bekliyor polisler. İçeride de aydınlatılmış trende mültecileri görüyorsunuz. Akıl almaz yani hakikaten. Ve bütün böyle şehrin meydanının ortasında çadırlar kurulmuş durumda. Gidecek hiçbir yerleri yok. Muazzam bir kriz var. Macarlar korku içinde demiş Orban. Siz öyle diyorsunuz da yani asıl korku içinde olan Macarlarmış. Avrupa halkı korku içinde çünkü aralarında bazı başbakanların da bulunduğu Avrupalı liderler durumu kontrol alamadıklarını söylüyorlar demiş. Tren penceresinden el sallayan hüzünlü çocuk, gülümseyen çocukları görmüş mü acaba? Orban da farkında. Hiç kimse Macaristan'da, Slovakya, Polonya ya da Estonya'da kalmak istemiyor. Hepsi Almanya'ya gitmek istiyor. Bizim işimiz onları kaydetmek. Avrupa düzeyinde açıkça belirlenmiş kurallarımız var. Alman Başbakanı dün hiç kimsenin kaybolmadan Almanya'ya gidemeyeceğini, kaydolmadan Almanya'ya gidemeyeceğini söylemişti demiş. Alman Başbakanı kayıtta ısrar ediyorsa bunu yapacağız, yapmak zorundayız diye de konuşmuş. Ama Hristiyan köklerinin de tehdit altında olduğunu evet. söylemeyi ihmal etmemiş. Tabii mesela Martin Schulz da konuşmuş. Avrupa ideali dayanışma üzerine kurulmuştur. Şu anda gördüğümüz egoizm, bencillik ve Avrupa'ya yönelik asıl tehdit bu demiş Avrupa Birliği'ne. Haksız sayılmaz doğrusu. Üstünde bu ibarenin hemen üstündeki fotoğrafta tıkış tıkış trenin içinde mi burada göremiyorum tam kareden ama mülteciler bir arada böyle ve bir çocuk var son derece kararlı bir ifadeyle, asıl bence çok etkileyici fotoğraflarından biri günün bu, kararlı bir ifadeyle kollarını kenetlemiş dizlerinin üzerinden ve beni bir yere götüremezsiniz diye bakıyor. Ben öyle yorumladım en azından. Evet, tren istasyonunun çevresinde balık gözüyle çekilmiş bu objektifle fotoğraflar hakikaten inanılır gibi değil. Polisler iri yarı hepsi böyle şeyden kaçkın. Bodybuilding salonu. Evet, bodybuilding, orman canlı. Vücut geliştirme salonundan çıkmış hepsi. Elleri bellerinde, korkunç yapılı insanlar ve bir de mesela ağlayan bir çıplak bebek var. Trenin şeyinde tutulmuş kollarından. Yani hakikaten akıl, hayal, sır ermez ama manzaralar. Çözümü bulmuş. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk, üye ülkelerin en az 100 bin sığınmacıyı kıtaya yerleştirmek için alacakları mülteci sayısının büyük oranla arttırması gerektiğini söylemiş. 100 bin kişi alamıyorlar da. Türkiye'de 2,5 milyondan bahsediyorduk. Neyse. Bravo. Tusk, şak şak şak. Tusk ayrıca Avrupa Birliği dışında savaş bölgeleri yakınlarında sığınmacı kabul merkezleri kurulması çağrısını yapmış. Bence asıl şak şak şak buna, savaş çıkalı 4 sene oluyor ve şimdi ancak aklınız başınıza geliyor ve savaş bölgeleri yakınlarında sığınmacı kabul merkezleri kurulması gibi bir çağrı yapıyorsunuz. Yumurta kapıya dayandı zaman. Artık kapıya mı dayandı, nereye dayandı bilmiyorum ama yani hakikaten... Avrupalıların da sesini çıkarması İnsan lazım. Delir. Tabii tabii. Çünkü kesin. Bırakıldığı zaman bu şekilde Nazi uygulamaları ülkenin birçok yerinde görülebilir. Sadece bu durum göçmenlere özgü de olmaz. Onlara hedef almaz. Kendi vatandaşların da aynı şekilde yapabileceklerinden emin olunması lazım. Dışarıdan gelen insanları damgalayıp kamp, sizi Almanya'ya götüreceğiz diye kamplara gönderildiği bir ülkede insan ne kadar rahat ve huzurlu yaşayabilir, onu düşünülmesi, bunun düşünülmesi lazım galiba her şeyden önce. Evet, uzun süreden beri bu konuyu ve bütün dünya durumunu özetleyen parlak makaleler yazan Chris Hedges bir de kitap çıkardı, yeni daha bakamadım ama ayaklanmanın bedelleri diye neoliberal kapitalist sistem, yani şirketlerin feodal bir yapıda bütün kontrolleri elinde tuttuğu bir düzene geçildi son 25-30 sene içinde ve bu hepimizin sonunu getirecek bir sistemdir diyor. Hepsini öngörüyor bunların. Mülteci krizi de bununla ilgilidir. Muazzam gelir adaletsizliği de bununla ilgilidir ve polis devleti de bununla ilgilidir. İşte aslında hepsi de birbiriyle ilgilidir. Tamamen ilgilidir. Bütün bu mülteci krizini belki eğer bir aksaklık olmazsa sizin öneyle Budapeşte de kendisi bizzat gözlemlerine de dayanarak anlatma imkanı da bulabiliriz bunun üzerinde. Bu büyük krizi zaten zaman zaman da konuşuyorduk ama şimdi yerinden de bildirebilir eğer telefon bağlantımızda bir problem olmazsa bunu yapacağız. Bir de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mülteci krizi konusunda Avrupa ülkelerine sert eleştiriler yöneltmiş. Akdeniz'i, dünyanın en büyük medeniyetlerine beşiklik eden Akdeniz'i mülteciler için bir mezara dönüştüren Avrupa ülkeleri hayatını kaybeden her mültecinin vebaline ortaktır diye konuşmuş. Ve Akdeniz'de boğulan sadece mülteciler değildir. Boğulan insanlığımızdır diyor. Bizi biz yapan değerler boğulmaktadır. Avrupa kapılarında kaderlerine terk edilen, hatta kasten gemileri, botları batırılarak ölüme gönderilen, sınırlarda insanlık dışı muamelelere tabi tutulan her mülteci bu gerçeğin acı birer temsilcisidir diyor. BBC Türkçe'den aldım bunu da. Aldık. Yani kapısına dayanan mültecilere bile tahammül edemeyen Batı, Irak'a, Suriye'ye, Libya'ya özgürlük, barış ve refah götürmek için çalışıyor. Orada yapılan ne biliyor musunuz? Açık söylüyorum demiş. Libya'da petrol, Irak'ta petrol var. Oradaki petrol kuyularına el koyalım. Şu anda öyle değil mi? Irak'ın petrol kuyularının %80'i Batı'nın elinde. Onlar işletiyor. Onlar oradan bunun kaymağını alıyor. %20'sini de sen al, kullan diyor. Aynı şey Libya için de geçerli. Bütün bu gerçekler ortadayken dünyadaki bu yapı kabul edilebilir bir yapı değildir demiş. Evet, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da Kuzey Irak petrolünün dünya pazarına ulaştırılması için her şeyin Türkiye'ye bağlı olduğunu söylüyordu 15 gün önce. Evet. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediklerinin doğru ve desteklenmesi gereken şeyler olduğunu düşünüyorum ama Taner Yıldız'la da yani, bir konuşsa iyi olur evet, tabii. Türkiye olmazsa bu iş olmazdı. Bağdat bu işe izin vermemişti. Bu işin önünü açan Türkiye'dir diyerek petrol sevkiyatından evet, bahsediyordu. Burada da büyük bir çelişki var. Yani o da Erdoğan'ın yakın çalışma arkadaşlarından bir tanesiydi. Olmaya da devam ediyor sanıyorum. Yeni kabinede de yer aldı zaten. Evet, bu çelişkileri de gözden kaçırmamamız iyi olur. Bu arada bir haber de vereyim. Kamerun'da başladı. Dünyanın çeşitli yerlerinde patlak veren şiddet. Afrika'dan bu sefer de Kamerun'da kuzeydeki Kerava kentinde meydana gelmiş. En az 19 kişi ölmüş. Korkunç bir katliam. Saldırıların Boko Haram tarafından düzenlenmiş olma ihtimali üzerinde duruluyor. Ve gene nereye yapılmış? Bilin bakalım. Köylere, pazar yerlerine. Pazar yerine, evet. Önce bir pazar yerine, sonra da aynı kentte yer alan bir askeri kampa düzenlenen ikinci bombalı saldırı olmuş. O kampta da Boko Haram'la mücadele amacıyla kurulan birliklerin kaldığı belirtilmiş. 143 de yaralı var. Ajans France Presse haberi ölü sayısını 30 olarak duyurmuş. Belki de o doğrudur, bilmiyorum. Deutsche Welle'nin haberinde 19 diyor. Ajans France Presse haberinde de 30 diyor. Henüz üstlenen yok ama büyük bir şey durumu var. Yemen'in başkenti Sana'da da bombalı saldırılar vardı dün. Çoğunlukla Husilerin bulunduğu El Müeyyed Camisi'ne bombalı saldırı düzenlenmiş. Olayda ilk belirlemelere göre deniliyor Radikal'in internet sitesinde. 20 kişi ölmüş, 40'tan da fazla yaralı varmış. Saldırıyı da DAEŞ ya da bildiğiniz ismiyle IŞİD üstlenmiş. Evet, bu arada Türkiye'den de saldırı haberleri var. Ciddi ve önemli saldırı haberleri var. Mardin'de yola döşenen patlayıcının infilak ettirilmesiyle 4 polisin hayatını kaybettiği haberi var. Mardin'in Dargeçit ilçesinde bir emniyet amiriyle 3 polis memuru hayatını kaybetmiş. Hürriyet.com'un haberi bu. Sabah 6.30'da Muş'ta askeri araca bombalı saldırı. 6 asker yaralı. Muş'la Bulanık ilçesi arasında PKK yapmış. Şırnak'ta eşi ve çocuklarıyla hastaneden dönerken yolu PKK mensuplarınca kesilen bir uzman çavuş vatandaşlar tarafından kurtarılmış. Bu da ilginç bir gelişme. Suriye sınırında kayıp asker alarmı var. Kaçırılmıştı bir asker. Türk Silahlı Kuvvetleri de açıklamıştı orduda ama bir gelişme yok henüz. Peki bir de Irak'taydı değil mi? Kaçırılan 18 işçinin neredeydi? Ondan Bağdat'ta da, Sadır Mahallesi'nde. Sadır kentte, evet, o da, ondan da haber yok. Böyle de durumlar var. İyi haber verebilirim eğer son haberse. Tezkere geçti. Yani çok tartışmalı bir şekilde geçti mecliste. Ona da birazdan geçeriz zaten. Aradan sonra senin iyi haberin neymiş? İyi haberim şu. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki bu diplomatik değişim rüzgarları artık Tahran sokaklarında da hissedilmeye başlamış. Amerika Birleşik Devletleri'nin eski elçilerinin duvarında yazan "Amerika'ya ölüm" yazıları siliniyormuş. Evet, iyi. Abi kötü tarafı da şu, İngiltere'nin Tahran Büyükelçiliğini 4 yıl sonra yeniden açtığı etkinlikte elçilik içinde Kraliçe Elizabeth'in portreleri üstüne yazan "İngiltere'ye ölüm" sloganlarının hala silinmediği görülmüştü. Böyle bir durum vardı ama bunu da silmişler galiba. Amerika Birleşik Devletleri'ne ölüm yazıları da siliniyormuş. Bir de iyi mi kötü mü bilmiyorum, Amerika Birleşik Devletleri'nin asker ve diplomat aileleri Türkiye'den ayrılabilir kararı var. İncirlik Üssü'nün çevresinde yaşayan askerler, Adana'daki Amerikan konsolosluğunda görevli diplomatlar aileleri Türkiye'den ayrılabileceklermiş. Bu savaş durumunda tehlikeyi önlemek için tedbiren yapılan bir şeydir. Ayrılsın mı diyorlar, ayrılabilir mi diyorlar? ayrılabilecekler açıklamış. Kimse tutuyor muydu? Yani daha önce ayrılamaz diye bir şey mi vardı? E tabii, diplomat görevli yani. Yani eşinden bahsetmiyor muyuz? Diplomatın eşi ve şeyinden bahsetmiyor muyuz? Amerikan vatandaşlarından, seyahat eden. Hayır, askerlerden bahsediyoruz. Ben on tamamen ilgisiz. Yani İncirlik'te yaşayan Amerikan askerler. Pardon, ben farklı bir habere bakıyorum. Yok, askerler ve Adana'da da görevli diplomatlar konsolosu. Bu çok ciddi bir şey. Çünkü ancak savaş tehlikesinin, sıcak savaş tehlikesinin yükselmeye başladığı zaman alınan uluslararası bir diplomatik tedbir. Ben şey haberiyle karıştırdım. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'de ikamet eden veya seyahat eden Amerika vatandaşlarının potansiyel şiddet olaylarına karşı teyakkuzda olması gerektiğini. O siviller için. Bu görevliler için, yani asker ve sivil görevliler için yapılan bir şey ve sayıları da az değil. 900. Yani çok farklı, ciddi bir duruma işaret ediyor olabilir. Bunların üzerinde tekrar konuşma fırsatı bulacağız. Şimdi ara veriyoruz. Açık Gazete. Memphis Slim'den Big Bertha adlı parçayı dinledik. Onun 100. yaş gününü kutlamaya devam ediyoruz. Kendisi artık aramızda değil ama büyük bir dönüşüm gerçekleştirdi. Memphis Slim blues dünyasının hem çaldığı aletlerin sayısının çokluğu hem etkilediği müzisyenlerin, kendisinden sonraki müzisyenlerin sayısının çokluğuyla çok önemli bir figür. 100. yılda ona günaydın demeye bugün de devam ettik ve ediyoruz. Evet, büyük göçmen krizini de söyledik. Son bir şey daha söyleyeyim. Herhalde sizinle bağlantı kurarsak daha da üzerinde durmaya fırsat bulabiliriz ama dünyanın başta Suriye olmak üzere pek çok yerinden insanlar o akıl almaz koşulları yaşamaktansa ölüm tehlikesini göze alarak gitmeye çalışıyorlar. Eritre'den de, Somali'den de, Nijerya'dan da. Başka alternatifleri de yok zaten. O yüzden de kullanıyorlar. Hatta bu konuda üzerinde şey yapmış olan ilginç bir Chris Chiara Montaldo adında bir doktor var. Ve şeyden bahsediyor. Guardian'da yazdığı bir makalede insanların üzerinde kimyasal yanıklar olduğunu tespit etmişler. Bunun neden olduğunu biliyor musun? Hayır. Çünkü özellikle siyah derileri daha koyu renkli olanlar da görülüyormuş. Çünkü onlar alt katlarda bulunuyorlar teknelerin. Orada muazzam bir ırk ayrımı da var. İnsan kaçakçılarının da yaptığı. Çünkü Avrupalılar beyazları tercih ediyorlar diye bir anlayış var ki doğru. Avrupalılar beyazları tercih ediyorlar. Macaristan'a kalsa Hristiyan beyazları tercih edecekler sadece. Ve kara renkli olanlar özellikle de Afrika'dan gelenler aşağı katlarda oluyormuş teknelerin. Ve orada da daha çok yanıyorlar. Çünkü petrol ne kullanıyorsa mazot orada yakıyor bayağı. Mazot buharı bacakları, kolları ve göğüsleri yakıyor. Bayağı bazen çok ciddi de olabiliyor. Bazılarını mesela ilk revir gibi yerlerde tedavi ediyoruz demiş Chiara Montaldo adlı bu kuruluşlardan birinde. Doctors Without Borders yani sınır tanımayan doktorlardan çalışan birisi. Ve oksijensizliklerden falan ölenlerden ve yani bunlar insan kabul edilmiyorlar diyor. Avrupa'da da çok haklı olarak Chiara Montaldo ve aşırı yoksulluk, savaş ve bir kısmı da doğrudan doğruya insan kaçakçılarının kurbanı oluyorlar bol paralarla böyle. Ve şöyle bir Kenneth Roth'la da konuşma yapmış bu Human Rights Watch kuruluşunun önemli şeylerinden bir tanesi. Human Rights Watch insan hakları izleme kuruluşunun direktörü Kenneth Roth şunu söylüyor. Bu aslında bir kriz değil diyor. Avrupa pekala yürütebilir bunu diyor. Bence çok önemli bir istatistiksel bilgi veriyor. Yani problem şurada diyor. Çözebileceği bir problemi çözmek istemiyor Avrupa diyor. Rahatını bozmak istemiyor. Çünkü en azından birçokları böyle liderlikleri diyor. Gerçekten Laurent Fabius gibi iyi davrananlar da oldu diyor. Kenneth Roth. Angela Merkel de gayet açık sözlüydü fakat sağ kanat özellikle. Merkel'in açık sözlülüğünü geçtiğimiz ay görmüştük galiba. Filistinli bir mülteci kızın okumaya devam edebilmek için korkuyla okula gitmek istemiyorum diye bir serzenişi vardı. Ailesinin sınır dışı edilmesi korkusuyla beraber yaşadığını söylüyordu. Merkel de o öğrenciye hepiniz alamayız kusura bakmayın diye gayet açık ve net bir şekilde cevap vermişti. Evet. Bu açıklıktan bahsediliyor galiba. Hem o hem de sağ kanadın baskısı muazzam duyuluyor bu liderler üzerinde de diyor ve yani nüfusunun binde biri bile değil diyor. 0.1'den daha az yüzde kabul alması. 500 milyonluk aşağı yukarı bir Avrupa nüfusu toplam 320 bin kişiden bahsediyoruz diyor. Yani Amerika'da mesela çok daha yüksek aslında kabul edilebilir şeylerin, edilmiş şeylerin, onu da kıyaslıyor. Ama şimdi geri gitmeler de var diyor. Mare Nostrum projesi vardı mesela. Bunu değiştirdiler Avrupa Birliği ve Operasyon Triton diye bir operasyona geçtiler. Bu tabii bütün Avrupa'nın sınırlarını duvarlarla korumak, duvar çekmeye çalışıyorlar diyor. Ve yani şeyi tercih ediyorlar. Avrupa'nın sınırlarına girmesindense sınırlarından içeri boğulsunlar daha iyi diye düpedüz bir tercih. Şato yapsınlar Avrupa'yı. Diyor. Ve yani ciddi bir sağ kanadın ırkçı şeyinin hakim olduğunu görüyoruz. Bu yalnız Amerika'da da şimdi yeni başkan adayları da aynı sağ söylemli, başta Donald Trump olmak üzere ama hepsi Cumhuriyetçi Parti adaylarının filan. Dolayısıyla çok ciddi bir tehlike her tarafı bekliyor. Müslümanlar olarak görüyorlar Avrupa'da da diyor. Birçoğu Müslümanlar olduğu için o bir de Müslüman korkusu var. Onları terörist olarak görmek var. Ama bu korkularından da mezarlara falan saldırıyorlar. Öyle bir korku. Mesela geçen ay Kopenhag'ın Brondibok semtinde Müslüman mezarlığına ve ardından İslam İnanç Toplumu Camii'ne saldırıda bulunan ırkçılar bu kez de Odense şehrinde Korslöke kilise mezarlığındaki Müslümanlara ait bölüme saldırmışlar. Evet. Yani korkuları ölülere karşı da var aynı zamanda. Yani sadece korku değil, kin ve nefret de var. Gamalı hat çiziyorlar mesela camilerin duvarlarına. Tipik işte, yani 1930'larda nazizmin yükselişinde gördüğümüz şeyleri Türkiye'de tarih kitaplarında pek okutulmuyor maalesef. Ya da hiçbir kitapta okutulmuyor. Ama bu böyle. Şimdi aynı şey tekrarlanıyor. Fakat tarihteki İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmüş en büyük göçmen dalgası bu. Ve devam edecek. Yani Jeff Bigos yazmıştı mesela, önemli bir şey. Biz buna aslında göçmen krizi demesek çok iyi olur. Bu mülteci krizi de demesek, bu bir dünya çapında bir dönüşüm ve iklim de işin içinde bir bağlı ve bitmeyecek diyordu Jeff Bigos. Bu devam edecek. Küresel bir göç ve tarihi göçün sona ereceğini düşünmek, hani iklim değişikliği de durduk yerde bitecek sanmak kadar büyük bir ahmaklık olur diyordu. Buna katılmamak da elde değil. Evet, yani kimileri umutlu konuşuyor. Kötü olaylar üzerine çıkan umuttan bahsediyorum. Yunanistan'ın Kos Adası'na gitmek üzere bindikleri botun batması ardından can veren 3 yaşındaki Suriyeli Aylan Kürdi'nin fotoğrafını hatırlıyorsunuzdur. Çok uzun zaman geçmedi üzerinden. Bu fotoğraf göçmen dramını artık çözüm bulması için vicdanları harekete geçirdi diye yazmış Brüksel'den Zaman Gazetesi'nin yazarı Selçuk Gültaşlı. Avrupa'yı sarsan fotoğrafın Avrupalı liderler üzerindeki kamuoyu baskısını arttırabileceğinden bahsediliyor. İnşallah öyle olur. Yoksa ırkçılık kapıda. Kendiniz bilirsiniz diye de sormak lazım. Ne yapacaksınız bu kadar ırkçı saldırılarla? Dönüp dolaşıp bu sefer size dönmeyecek mi bu ırkçı saldırılar, evet, diye de öyle. Yani sorulması İkinci gerekiyor. Dünya Savaşı'nda da zaten 60 milyon insanı bu şekilde büyük ölçüde yok olmasına yol açmıştı ama insanın. Ama savaşın nasıl biti, daha doğrusu sorunun nasıl biteceğini de şey söylemiş. Bu ölen çocuğun babası söylemiş. Evet. Artık çocukları olmayan bir baba olarak herhangi bir şey isteyemem diyor baba Abdullah Kürdi. Sadece isterim ki Suriye'de yaşanan acının, yaşanan dramın bir an önce bitmesi demiş. Ve tam olarak bunları söylemiş. Ve Suriye'ye dönüyormuş. Evet. Karısını da kaybetti. İki çocuğunu da kaybetti. Suriye'ye huzur ve barışın gelmesini istiyorum demiş. Bu drama bütün dünya ve Türkiye şahit oldu demiş aynı zamanda. Evet. Çocuklarım ellerimin arasından kayıp gitti. Çağırdım, bağırdım. Onları bulacağım zannediyordum gece karanlığında diyor. Çok korkunç aslında, hakikaten anlatılamaz bir şey. Peki şimdi şeye dönelim. Mecliste bir kriz yaşandı aslında. Ciddi bir kriz yaşandı. Bu şeye mülteci krizi gibi değil ama tezkere krizi. Tezkere. Ve yemin krizi. Ve geçti sonunda ama bayağı AKP'nin kıl payı kurtulduğu da belirtiliyor. Kendi ekibini bağımsız olarak kabineye taşıma planı muhalefetin ortak tepkisine yol açtı diyor bugünkü Cumhuriyet Gazetesi'nin manşet haberinde. AKP kıl payı kurtuldu diyor. Bakanların yemin oylamasında Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve Halkların Demokratik Partisi birlikte hareket etti ve 12 oy farklı aşılmış. Sol yumruk, bozkurt, zafer işareti aynı. Safta görünce AKP blok şaşkınlığı yaşadı. Toplam sayısı AKP'yi geçen muhalefetin tamamı oylamaya katılmayınca AKP'nin dediği oldu. Niye tamamı katılmamış onu da anlamak mümkün değil. Bunu açıklayabiliyor musun? Yani şöyle yazıyor. Çıkan tartışma sonrası elektronik oylama ve tekrar açık oylama yapılmış. Oylamaların ardından bu sefer bağımsız bakanların yemin etmesi kararı çıkmış. Ama benim anlamadığım şu. Madem çoğunluğu sağlamışsınız, niye mecliste bu çoğunluğu kuvveden fiile geçiremiyorsunuz eskilerin deyimiyle? Biz eskilerin, yani gerçeğe dönüştürülemiyor. Siyaset böyle bir şey değil mi zaten yani? Bilmiyorum. Bak ne kadar boyum uzun, istediğim yere uzanabilirim deyip uzanmamak gibi bir şey bu galiba. Evet, ilginç yani. Çok karışmış ortalık ardından da. Yemin kararının ardından bağımsız bakanlar kürsüye gelerek yemin etmeye başlamışlar. Bu sırada CHP'li Hayati Tekin'in bağımsız Adalet Bakanı Kenan İpek, "Adaletin nerede?" diye seslendiği duyulmuş. AK Partili ve CHP'li vekillerin birbirine yürümesi üzerine tansiyon yükselmiş. 10 dakika ara verilmiş. Evet. Yani bir hayli küfürleşme filan da var. Tezkere AKP, CHP ve MHP oylarının oyuyla kabul edildi sonunda deniyor. HDP ise hayır dedi. Bu tezkerenin durumu. Ama HDP'li bakanlar Müslüm Doğan ve Ali Haydar Konca da tezkereye hayır demiş. Sürenin uzatılması için gereken meclis oturumuna katılan milletvekillerin salt çoğunluğunun evet oyu sağlanmış. Yabancı askerlerin Türkiye topraklarında bulunmasını da yolu açıyor. İşte yabancı asker ailelerinin de gönderilmesiyle bağlantılı bu tezkereyle de belki öyle de bir mesaj veriyor Amerika Birleşik Devletleri. Siz ailelerinizi toparlayın, ne olacağı belli olmaz diyor. Ve diplomatları da, o çok önemli aslında, diplomat ailelerin de söylemesi Adana'da. Bir de 556 oy çıkmış. Onu nasıl yorumluyorsun? Bir kişi, iki kişi iki defa oy kullanmış yanlışlıkla. Bir kişi değil, daha fazlası olması lazım. 556, 550 milletvekili yok muydu? Evet, 6 kişi fazla. 500, evet 6 kişi, özür dilerim, ben 555 üzerinden hesaplamışım. 6 kişi fazladan oy kullanmış. Evet, o da çok ilginç değil mi? Evet. Yanlışlıkla, teknik bir aksaklık da olabilir. Evet. Her zaman olduğu gibi. Açıklanmış o zaten. Neymiş? Hem elektronik kullanılmış hem de bizzat kutuya oy atarak olduğu. Niye ikisini birden yapıyorlar ki? Çok zor bir şey mi elektronik oylamayla milletvekillerinin oy kullanması? Bir de açık oylama gibi bir şey yapıyorlar. Çok zor. Her şey çok zor. Önceden bir eğitim versinler o zaman. Bakın bu şekilde oy kullanıyorsunuz. Şu tuşa basıyorsunuz. Evet. Şu tuşa basıyorsunuz. Hayır. Bunun öğretilmesi çok zor değildir. Öğrenilmesi de aynı şekilde zor değildir diye tahmin ediyorum. Vallahi belli değil. Yani şöyle yorumlayabiliriz. Şimdi ben Hürriyet'in haberi, bu T24'ten aldım ama yani seçim hükümetinin bağımsız üyelerinin yemin etmesi beklenirken 3 muhalefet partisi blok olup bu bakanların bağımsız olmadığı yönünde oy kullanacak kriz. Koray Aydın bileşime ara veriyor başkan vekili. Ardından da katip üyeler arasında görüş ayrılığı var demiş. Orada da katipler arasında da bir problem çıkmış. Onun üzerine oylama elektronik olarak tekrarlanacak demiş. AKP itiraz etmişse de geçilmiş ve bu kez yeni bir kriz çıkmış. Kriz üstüne kriz. Çünkü elektronik oylamanın ardından 556 oy çıkmış. 550 üyeli mecliste 556 oy çıkınca o zaman bir kez daha oturuma ara verilmiş. Sonra halledilmiş ama neyse ki. Hürriyet'in haberine göre oyların fazla çıkması da çok basit bir sebepten. Milletvekillerinin bazıları hem elektronik yolu hem de pusula yoluyla oy kullanmışlar. Bu kadar basit işte. Yani bu ülkede bir de şey düşünüyoruz biz. Elektronik yolla seçim sandığı olmadan bilgisayarlar üzerinden oy kullanmanın yakın bir zamanda olup olamayacağını tartıştık falan değil mi? Evet. Düşünün, milletvekilleri bunu yapıyorsa millet ne yapar? Evet, Vice News muhabirleri serbest bırakıldı. Ardından sınır dışı ediliyorlarmış. Neden sınır dışı belli değil. Jake Hanrahan ve Philip Pendlebury Vice News'dan. Ama işin ilginç tarafı, Muhammed Resul ise inceleme devam ettiği için tutuldu diye de bir haber. Onu da anlamadım. Ama anlamadığım çok şey var. Her şeyi anlamak zorunda da değiliz. Evet. Onun için ne güzel tarafı bu. Bence de öyle. Şimdi bir de şeylere seviye tespit sınavı diye bir şey var mı? SBS. Hı? Kalktı o ya. Biz koyalım yeniden. SBS. Seviye tespit sınavı. Başlıyorum ben. Daha doğrusu başlamadan önce şunu da söyleyeyim. Ethem Sarısülük'ün katili Ahmet Şahbaz tahliye edilmiş. Ankara'daki gezi eylemleri sırasında öldürülen, Ethem Sarısülük'ü vuran polis Ahmet Şahbaz tahliye edilmiş. Peruk filan meseleleri vardı biliyorsun. Takma, evet. Sakal, asma bıyık ya da asma sakal, takma bıyık. Şimdi şeyden bahsediyorum. Bir de Karayılan Abdullah Biroğlu olayına ilişkin soruşturma yaptık. PKK'nın öldürdüğü doktor için özür dileriz. Kaza oldu demiş. Ha, tamam, oldu o zaman. Rahatladık değil evet, mi? Evet. Herkesin gözleri önünde, ambulansın önünde polis şeyi vurdular. Sağlık görevlisini vurdular. Evet, bu tamamen kazadır. Üzüntümüzü paylaşıyoruz demişler. Bunu da bitirdik. Şimdi bir de Diyarbakır'da eski AKP'li yöneticinin katil zanlısından Bilgin Bölükbaşı, namus meselesi olduğu için kabul ettim. Yunus abi kusura bakma, seni vurmak zorundayım dedim ve vurdum diyor. Camı tıklatmış arabasının. ve tıklatmış. Bunu 50 bin lira için yapmış. Benim hayatımı kurtaracaktı bu demiş. 50 bin lira. Bir sürü insan var. İşin içinde azmettiren var. Azmettireni azmettiren var filan. Seviye tespit sınavına rahatlıkla girebilecek bir haber bu da. Ama en şeyi, cinayeti işlemeden önce aracının camını tıklatıp Yunus abi kusura bakma seni vurmak zorundayım demiş. Tarihin önemli cümlelerinden biri herhalde. Kan dondurucu. Kusura bakma. Kusura bakma seni öldürmek zorundayım. Ve ondan sonra kusura bakıyor. O da ne diyor ya, olur mu öyle şey? Hadi gel vur mu demiş. Neyse. Ne dediği belli değil. Ölmüş adam çünkü bilinmiyor. Bu naziklik de yeni çıkmaya başladı. Mesela bundan bir ay önce zorla tecavüz ettiği bir kadına tecavüz ettikten sonra minibüs şoförü kusura bakma elveda deyip vedalaşmıştı. Yapılan en barbarca hareketlerin hemen öncesinde ve sonrasında bu tip böyle naiflik falan yapmaya çalışan insanlarla yani karşılaşmaya başladı. Her geçen gün daha fazla bir şey. Karayılan PKK'nın öldürdüğü doktor için özür diliyor. Diyarbakır'da eski AKP'li yöneticiyi öldürdüğü iddia edilen katil zanlısı kusura bakma abi kusura bakma seni vurmak öldürmek zorundayım dedim ve vurdum diyor. Bu parayla ideallerimi gerçekleştirecektim. MİT'ten geldiğimi söyledim filan gibi. İnanılmaz şeyler var. İçişleri Bakanı Altınok'ta kafalarını ezeceğiz dedi. Selami Altınok baş kaldıranların kafalarını ezeceğiz demişti. Fotoğraf var, hakikaten ezmiş. Dizini dayamış. Cumhuriyet gazetesinde de vardı aynı fotoğraf. Evet. Cumhuriyet'in haberi zaten bu. Evet. Taksim Tünel'den Galatasaray'a yürüyen göstericilerin üzerinde. Adalet ve Kalkınma Partili bakan mecliste silahına davrandığı iddia edilmiş. O kadar da olmamıştır diye de böyle tepkiler gelmiştir herhalde. Böyle bir iddia gelmiş. Alçakça bir itiraf, iftira demiş. Evet, tamam. Bu alçaklık meselesi seviye tespit sınavı devam ediyor. Adalet ve Kalkınma Partili Külünk'ten Metin Külünk, İstanbul Milletvekili Ertuğrul Özkök'e sen bir alçak ve şerefsizsin diye bağırmış. Bir yazısı üzerine, utan ey büyük adam başlığıyla kaleme aldığı yazı üzerine. Böyle. Bu Külünk şey değil miydi? Meclise çıkan kavgada yumruk yumruğa dövüşen milletvekili. Evet o. Sen bir alçak ve şerefsizsin. Üstelik medyanın en sefil kalemisin demiş. Bu hakaretleri atmış ama asıl Ertuğrul Özkök'ün yazısı da Cumhurbaşkanı'na hakaret suçu iddiasıyla soruşturma konusu yapılıyormuş. Her şeyin arasında tezkerede meclisten geçmiş. Biz de şimdi bütün dinleyicilerden not bekliyoruz. Seviye tespit sınavını geçmiş olduğumuzu umuyoruz bu bir saatlik yayınımızda. Açık Gazete. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın Sezin. Merhaba, merhaba. Nasılsınız? Merhaba, günaydın. Günaydın. İnanılmaz manzaralarla haşır neşiriz. Sen de Avrupa medeniyetinin, insanlık medeniyetinin başkentinin oralardan bir yerdensin. Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun payitahtından. İnanılmaz manzaralar var. Bunu söylediğinizi duysalardı çok sevinirlerdi buradakiler. Çok fazla öyle söylenmiyor çünkü insanlık medeniyetinin hani beşiği diye. Maalesef öyle düşünüyor Macarlar kesinlikle ama. Hristiyanlığı korumakla görevlendirilmişler anladığım kadarıyla. Viktor Orban öyle demeçler vermiş ve ikinci gününe girdi bu trendeki kriz. Birazcık gözlemlerini anlatıp bize muhabirlik yaparsan harika olur yani. Şimdi şöyle, Keleti Palyaud var aslında olayların merkezi olarak geçen yer. Keleti doğu demek aslında ve işte bu doğu demir yolunun hattı, doğu istasyonu. Hep oradaki duruma odaklanılıyor ve oradan siz fotoğraflar görüyorsunuz. Olayların hepsi orada yaşanıyor ama sadece orada değil. Diğer istasyonlarda Macaristan'ın bu başkentinin Budapeşte'nin diğer istasyonlarında. Mesela benim evimin hemen yanındaki Nyugati Batı istasyonu var. Orada mesela ben dün oraya da gittim, işte onun dışında Keleti'ye de vesaire de. Bütün bu mekanlarda mültecilerin varlığı söz konusu. İşte hatta işte bu Nyugati'de birazcık daha böyle açık böyle park bir alan var. Keleti tamamen kapalı, tam şehrin ortasında dört tarafı trafik olan bir yer. Nyugati öyle değil. Dolayısıyla orada tam tersi mültecilerin işte konaklayabileceği bir kamp alanı gibi bir yer de var. Birazcık aslında o anlamda mültecilerin akşamda vesairede kalıp bir adeta açık hava mülteci kampı şehrin ortasında oluşması söz konusu. Evet, çadırlar filan da var. Alo? Alo, evet çadırlar filan da var galiba, değil mi? Böyle tabii. Şeyde, Nyugati'de öyle açık havada. Keleti'de içeride, yani kapalı bir mekan. Ondan sonra ve orada işte yani insanlar artık nereyi buluyorlarsa elverişli bir mekan değil Keleti hiç. Yani öbür tarafta tabii ki değil Nyugati veyahut da diğer istasyonlar, ama hiç olmazsa orada yani bir gözden uzak daha rahat bir şekilde kalabilecekleri bir alan var. Öbür tarafta Keleti'de insanlar işte bu Viyana'ya giden trenler oradan kalkıyor. Ve bütün hedef Viyana olduğu için adeta böyle hedefe kenetlenmiş uçan kelebekler gibi herkesin gittiği yer işte Keleti oluyor çoğu kişinin, işte trenleri beklerken vesaire. Fakat şimdi birdenbire son günlerde yaşanan aslında kriz ve işte bütün bu işte polisin falan da işin içine girmesi, birdenbire bu mültecilerin gidişlerinin engellenmesi. Almanya'ya veyahut da işte bu insanlar elbette ki Macaristan'da kalmak istemiyorlar. Macaristan'da hem ekonomik imkanlar kısıtlı, hem Macaristan göçmene alışık bir ülke değil. Ya burada yapabilecekleri bir şey zaten yok. Hedefleri en baştan beri burası değil. Buradan ileriye gitmek, Almanya'ya ve ötesine daha imkanlara sahip olabilecekleri ülkelere gitmek doğal olarak. Fakat işte bu son birkaç gündür işte bu durduruldu birdenbire. Burada aslında ben iki taraflı bir durum görüyorum. Bir işin Avrupa Birliği boyutu var. Bu Avrupa Birliği'nin anlaşmaları, işte Dublin Anlaşması olarak geçen, şimdi aslında asıl adı Dublin 3 regülasyonu olan bir çerçeve var sığınmacılar ve mülteciler için. Avrupa Birliği'nin kuralı diyelim. Kanunu bir anlamda işte uygulaması ve orada Dublin 2'deki bir şey vardı daha önceki, yani bu anlaşmanın 2013'te devreye giren bu regülasyonun bir şeyi vardı öncesi ve orada mültecilerin ve sığınmacıların ilk parmak izi alınan yer de işlem görmeleri öngörülüyordu. Yani bu nedir? İlk yakalandıkları bir anlamda, ilk kanuni otoritelerin işte gittikleri ülkelerde radarına girdikleri yerde işlem görüyorlardı. Bunun sebebi de Avrupa Birliği'nin böyle bir kural o zaman getirmiş olmasının sebebi de birkaç ülkede sığınmacılık veya işte mültecilikle ilgili başvuruda bulunmamaları idi bu insanların. Fakat şimdi şöyle bir şey oldu bu Dublin 3 ile beraber. İlk girdikleri ülkede işlem görmeleri gerekiyor. Yani bütün bu aslında şey yük Macaristan'ın üstünde olması gerekiyor. Avrupa Birliği'nin kuralında da böyle bir sorun var. Yani ve Macaristan bu işleri zaten yüklenebilecek halde ve kapasitede bir ülke değil. Kaldı ki hep bir dinleyicilerimiz gayet iyi hatırlar. Hep konuşuyoruz. Macaristan'ın siyaseten de zaten ne böyle bir niyeti var, ne bir böyle bir şeyi var. Yükü kaldırmayı tam tersi kötü niyetli olarak kullanabilecek bir hükümeti var. Fidesz, muhafazakar sağ hükümet. Onun yanında neredeyse ikinci parti bazı şeylere göre, kamuoyu araştırmalarına göre ikinci parti olmaya oynayan ana muhalefet konumunda diyelim bir Jobbik var. Evet. Jobbik de aşırı sağ malum ve Fidesz'i mumla aratacak neredeyse söylemlere ve politikalara sahip. Şimdi bundan dolayı da yani Viktor Orban'ın, yani başbakanın burada yapmaya çalıştığı, aslında bu Müslümanlar ve Hristiyanlar vesaire açıklamaları da gündeme geldi biliyorsunuz. Evet. Avrupa'nın Müslümanlaşması söz konusu vesaire. Bu aslında aynı zamanda komşu Slovakya'nın da söylemi. Orada da işte Hristiyan mülteci istiyoruz falan gibi bir şeyler vardı, söylemler. Bunlar aslında tam halkın aslında korkularını ve Macar halkında işte averaj böyle ortalama insanın hakikaten korkusu var. Çünkü göçmene alışık bir toplum değil her şeyden önce. Yani normalde buraya gelip yerleşip de işte mesela Almanya gibi göç tecrübesini yaşamış bir ülke değil. Almanya'nın ne kadar göç tecrübesinden yararlandığı ve tabii bundan bunu kendi bir zenginlik kaynağı haline getirdiği elbette tartışılır ama burada o da yok mesela. Dolayısıyla bir şok insanlar da var ve Macar halkı da, yani Macar kamuoyu da tıpkı Türkiye gibi, çok benzetiyorum bu açıdan, bu komplo teorilerine vesaire çok meraklı. Her şey komplo teorileriyle açıklanıyor, her şeyde işte bir şeyler aranıyor bunun arkasında. Amerika, Rusya, işte bilmem ne, neler neler vesaireler. Aynı bu psikoloji Türkiye'deki çok sıklıkla karşılaştığımız var. Bir de üstüne üstlük gene Türkiye ile ben çok benzettiğim başka bir şey. Bu bölünüyoruz, işte parçalanıyoruz vesaire, yok oluyoruz sendromu. Türkiye'de sevgi sendromu nasıl varsa... bir zamanlar işte büyük güçler bizi yok etmeye çalıştılar vesaire gibi. Macaristan'da bir Trianon sendromu değil, bir de gerçekliği de var. İşte bahsettiğimiz gibi Avusturya Macaristanken ve Macaristan kısmı oldukça genişken birdenbire asıl kendi çekirdek haline inmiş bir ülke. Trianon Antlaşması'yla. Dolayısıyla bu Trianon konusunu hala telaffuz ederken burada biraz tartışma yaratabilirsiniz. Bir şey olabilir, yani bir bant eline basmış olduğunuz hemen ortaya çıkar en entelektüel ortamda bile. Ve bundan dolayı işte tüm bu travmalar vesaireler, psikolojilerden dolayı Macaristan'da zaten bir yabancı korkusu vesaire var. Romanlara yönelik çok ciddi, kendi romanlarına yönelik, kendi bir Macar vatandaşı olan romanlara yönelik zaten bir korku ve işte ayrımcılık söz konusuydu. Keza çok az kalmış olan 2. Dünya Savaşı'ndan sonra hala bir Macar Yahudi nüfus var. Onlara karşı da ciddi ayrımcılık söz konusuydu. Şimdi bütün bunların üstüne bir de gerçek bir son derece gerçek ve somut alışık olmadıkları bir mülteci sorunu birdenbire kucaklarında buluyorlar. Ve politika hiçbir şekilde çözüm üretmiyor işte. Ve Orban'ın yaptığı gibi tam tersi bunu istismar etmek için söylemlerle elinden geleni yapıyor. Evet, şimdi ben şunu da sorayım ya, Orban dün bir Alman sorunu olduğunu söylemiş bunun ne demekse. Evet. Almanya, çünkü oraya gitmek isteyenlerin çoğu oraya gitmek istiyor, hepsi de demiş. Fakat Lüksemburg'un Dışişleri Bakanı Jean Asselborn da, yani burada Avrupa Birliği'nin bu tırnak içindeki krizi yönetiminde başkanlık eden kişi o. O da bazen utanması lazım insanın Viktor Orban'dan demiş. Şimdi bir sürü toplantılar da yapacaklar. Yani İspanya ile Portekiz'de bugün Cameron konuşuyor galiba. Böyle bir şeyler var. Fakat tabii Macaristan'ın göçmen şeyi yok. Ama tecrübesi, ama faşizm tecrübesi çok var. Onu da Amiral Horthy faşizmini gayet iyi hatırlayacağız. Yani Türkiye'de pek okutulmuyor ama yani fevkalade ciddi bir ırkçı faşist geçmişi de var Macaristan'ın. Bir de o var. Acı acı bileceğim burada, çünkü şöyle bir şey, elbette hem böyle bir deneyim, işte son derece travmatik bir, zaten geçmişten bahsediyoruz. İşte 1. Dünya Savaşı'nın Trianon travması üstüne, bu faşizm tecrübesi üstüne 2. Dünya Savaşı tecrübesi. Ve hakikaten onun üstüne de bitmiyor. Yani 1956'daki işte devrim, devrim olamayan devrim daha doğrusu. Evet. İbrahim Güler Yüzlü Sosyalizm'le bir öneri getirmeye çalışması ve o dönemde işte gösteri yapan insanların, ayaklanan insanların üzerinden Sovyetlerin geçmesi yani resmen. Evet. Bir yandan da onları dümdüz etmesi gibi. Dümdüz. Evet, yani bir dönemde, de o var tabii. Peki ben bir de şeyi de söylemek istiyorum ya, sözünü gene kestim ama. Bu şimdi 2. Dünya Savaşı'ndan beri en büyük mülteci dalgası oluyor ve devam edeceği apaçık ortada. Yani yan savaşlar gittikçe daha fazla artan sayıda olduğu gibi savaşlar, evet, iç savaşlar. Bir de hiç kimsenin konuşmadığı ama konuşmak zorunda kalacağından, evet, emin olduğumuz, özellikle Kasım'dan sonra Aralık'ta Paris'te başta olmak üzere iklim ne sorunu var. Yani iklim bilimcilerin, fizikçilerin filan açıkça söylediği gibi 2050'ye kadar, yani 35 yıl içinde 200 milyona yakın iklim mültecisi de kuzeye doğru kaçacaklar, Avrupa'ya. Yani bu mesele sadece bir Suriyeli Müslüman filan meselesi değil. Bangladeşlileri de görmek durumunda kalabilirler. Ve başkalarını, evet, da. Yani bunun üzerinde hiç konuşulmuyor. Halbuki denizlerin yükselmesi altında kalan bir sürü kentten de kaçacaklar. Hastalıklardan, kıtlıklardan ve bu fail states denilen, yani bozuk devletlerin, evet, kaosundan da kaçacak pek çok insan var. Bunlar hiç konuşulmuyor böyle. Böyle bir problem yoktur yani, diyorlar. Şeyde işte gerek Nigat'ı gerek Kelebi'de tabii ki Suriyeliler var ama onun dışında Afganlar, İran'dan gelenler, aslında bütün coğrafyadan gelenler söz konusu. Ve tabii ki hiçbiri öyle memnuniyet içinde bir çoğunluğu diyelim bu yolculuğu yapmıyor. Yani elbette gençlerin arasında daha böyle idealize edenler vesaire var ama herkesin ağzında konuştuğunuz zaman herkesin tekrar ettiği ya biz ülkemizde kalmak isterdik, yani niye gelelim yani yoksa vesaire diye. İşte bazıları şeyi vurgulamaya çalışıyor. Aslında benim ailem son derece ayrıcalıklı bir aile geldiğim ortamda. Ama ben orada o ortamda yaşamak istemedim. O ortamda kalmak istemedim gibi. Mesela işte özgürlük için gelmeye çalışanlar var. Afganistan veya da İran'dan olanlardaki gibi. Onun dışında şeyde tabii ki savaş mağdurları. Irak ve şeyden hala Irak, yani Irak bitmemiş bir travma, yani o da yılların travması olarak karşımıza çıkıyor. Ve tabii işte Suriye örneği en son yıllarda aslında bizim de Türkiye'de çok aşina olduğumuz. Şöyle söyleyeyim, elbette ki buradaki görüntüler çok kötü ama Türkiye'de biz bunu o kadar zamandır yaşıyoruz ki aslında ve Türkiye'den fark belki şu: Budapeşte bir başkent olarak çok kolay bu görüntülere erişebiliyoruz. Macaristan'da en baştan beri zaten daha bu kriz patlak verdiğinden beri bütün Macaristan'dan yayın yapılıyor. Yani nasıl geliyorlar buraya vesaire, bütün o yolları görebiliyorsunuz. Ama Türkiye'de de aslında ne hikayeler var sınır boylarında. Evet. Fakat biz onlara çok fazla da tanık olamadık. Ben burada da mesela Türkiye'nin Suriye krizini, bu anlamda mültecilerin bütün bu travmasını tekrar baştan gözden geçirme, bir anlamda gözümün önünden film şeridi gibi aktı diyelim. Çünkü işte mesela buradaki insanların derdi şimdi ellerinde bilet olanlar var. Bir genelleme, çok büyük bir genelleme yapmak istemem ama buraya kadar gelebilenlerin çok acıklı bir durum bu aslında. Gene hiç olmazsa birazcık cebinde parası vesaire bir şey var. Bir şekilde hedeflerine doğru gitmeye çalışırken tamamen açık vesaire değiller. Ve şunu da vurgulayayım, çok yardım eden var Budapeşte de. Bu da çok sevindirici bir şey. İnsanların korktuğundan bahsettim biraz önce. Fakat bir yandan da bir o kadar da korkuyla beraber benim kendi tanıdıklarımdan da sokakta işte insanlarla durdurup konuştuğunuzda, birazcık sohbet ettiğinizde vesaire de bunu görüyorsunuz. Benim hakikaten hiç beklemediğim işte mahalle vesaire çevremdeki birçok insan kararınca elindeki herhangi bir şeyi, bazen çok sevdiği mesela ve değer verdiği eşyalarını paylaşarak bu insanlarla bir şey yapmaya çalışıyorlar. Bu çok önemli şey, işte. Yani bu işin asıl başka yönü tabii. Politik smart tarafı da var ama. Yani Yunanistan'da evet. da bunu gördük adalarda, özellikle Kos'ta ve Midilli'de filan. Çok sayıda Yunan vatandaşının orada çalışanların, hatta orada turistik faaliyet gösteren yabancıların filan da yardım ettikleri gibi olaylar vardı. Başka yerlerde de İzlanda'nın mesela sadece 50 mülteci kabul edebiliriz gibi bir açıklamasının üzerine bir yazarın öncülüğünde Facebook'ta açılan bir kampanyada 20 bin yanlış hatırlamıyorsam, yani küçük bir ülke olan İzlanda için muazzam bir sayının oran olarak evet. biz evimizi, yatak odalarımızı, her şeyimizi açmaya hazırız. Onlar bizim gelecekteki çocuk orkestralarımızın davulcusu da olabilir. Televizyon sunucusu da, hatta güzellik yarışması birincisi bile olabilirler ileride diye çok hoş bir metinle de gittikleri var. Böyle de bir Darwin'in dayanışmayla evrimleştiği teorisini doğrulayan neredeyse gelişmeler de var. Yani böyle şeyler, hikayeler bulabilirsen harika olur tabii bize Macaristan'dan da. Doğrusu bu yani Macaristan'da mesela benim kendi gözlerim dün işte gerek Keleti'de gerek Nugati'de yardım etmeye, evet özellikle Keleti'de, yani Nugati'de durum sakin bu istasyonlarda ama mesela benim gördüklerimden bahsediyorum. Ama Keleti'de tabii işte polisle falan filan, yani insanların elinde biletler var çünkü ve panik havası var. Panik havası yayılınca işte sorun bundan kaynaklanıyor. İnsanlar ne yapacaklarını bilemediklerinden işte trenlere iniyorlar, biniyorlar vesaire, bir an önce gitmek istiyorlar. Halbuki işte bizim yakınımızdaki Nugati'de böyle bir durum yok. Oradaki o panik havası gitmediği için daha oraya sadece bir iki tane polis sembolik olarak etrafta dolaştığı için, insanlar gayet rahat girip çıkabildikleri için ortama bir sıkıntı yaşanmıyor. İşte burada bu kriz yönetimi de tabii çok önemli orada. İşte birdenbire insanları işte şeylere bindirip, trenlere bindirip kamplara götürüp, işte trenler kamplara gidecek vesaire diye de korkuttular biliyorsunuz. Hepiniz kamplara gidiyorsunuz diye. Hatta bir tane şeyde dağıtılmıştı broşür şeylere, mültecilere çeşitli şeylerde, dillerde, aralarında Türkçe ve Kürtçe de var. Farsça ama vesaire, Arapça da var çeşitli dillerde. Ve orada işte yani bundan sonra sizi en yakın zamanda toplayıp kamplara götürüyoruz gibi. Adeta yani kaçın kaçın. Evet, yani bu şey ikinci yani. Gününde deniyor. BBC bunu etraflıca incelemiş ve yani bu tren krizi bir kere açmaz halinde ikinci gününe girdi diyor. Çünkü bir kısmı da inmek istememiş trenden tabii. Yani zorla evet. Macar polisinin tabii çıkartmasına yani izin vermemiş. Bir kere yani tutup da Viyana'ya bir bilet aldığınızı zaten bir 100 euroya yakın, ondan daha fazla bir parayı vermeniz gerekiyor. Hele de kalkıp mesela Almanya'ya falan bir bilet alırsanız yüzlerce eurodan bahsediyoruz. Öyle ucuz biletler değiller tren biletleri de. Dolayısıyla yani elinizde cebinizde kalan son işte paralarla artık ulaşabilmek için bir şey yapıyorsanız tabii bir o panik var. Bir de Macaristan'ın mülteci kampları kapasitesi 5000 kişi yaklaşık. Biz burada 100 binlerden bahsediyoruz. Yani 150 bin kişi vesaireden bahsediliyor toplamda. Son dönemde birdenbire gelen akımdan bahsediyoruz. Yıl boyunca daha önce şimdiye kadar gelen 150 bin kişi gelmiş ve geçiş yapmış. Yani günde yaklaşık son haftalarda olan 2000 kişilik aşağı yukarı gelişlerle beraber ya bir yılın son birkaç günde katlanması söz konusu. İşte bu yüzden zaten Almanya'daki rakamlar önceden 200 binken yaz başında, yani yıl sonuna kadar öngörülen Almanya'ya gelecek mülteci sayısı şimdi 800 bin olarak 800 bin. Bahsediliyor. Yani bu insanları tabii mesela Macaristan'da 2 milyondan falan bahsedildiğini, 3 milyondan bahsedildiğini sokakta duydum. Bunlar tabii insanları şok ediyor. Gerçekten hazırlık dediler. Zaten burada 2 milyonluk bir şehir kendisi. Evet, ama Türkiye'de de mesela demin konuşuyorduk. 2 milyonun üzerine, yani resmen 2 milyona yakın bir rakam resmi olarak verildi. Bunun kaçak olanlarını da eklersek 2 milyonun epey üzerinde bir şeyi de absorbe etmeye çalıştığı Türkiye'nin de söylenebilir tabii bütün sorun. Tabii yani Türkiye'de şimdi Türkiye çok büyük bir ülke olarak yani buradaki mesela Macaristan'la karşılaştığımızda devasa bir ülke gibi kalıyor. Gerçekten coğrafi olarak da. Bir kere biz hakikaten kademeli olarak alıştık buna bir şekilde. Yani yaşanan işte sefilliğe de alıştık, şeye de alıştık. Bütün o dertleri yaşayan insanları bir anlamda sokakta, orada, burada, yerlerde, şuralarda, buralarda yatmaları da, onun dışında işte mülteci kamplarının da kalmaları da, hala işte bir statüleri de yok vesaire. Yani bunu artık tartışmıyoruz da, kamuoyunun böyle bir gündem maddesi yok. Bu siyaseten de bu konu çok fazla seçimlerde de işte gündeme gelmedi. Geldiği zaman da talihsiz şekilde geliyor. Dolayısıyla bir şeyimiz yok. Yani bizi adeta ilgilendiren bir konu değil yani Türkiye'de. Bu çok acıklı bir kere. Çünkü mesela buradaki kamplara şimdi insanlar gönderildikleri zaman kim gönderilecek, ne kadar gönderilecek bence o da çok tartışmalı. Ama gönderildiği zaman bir kere orası bir hapishane gibi oluyor adeta. Yani Türkiye'de de çok benzer bir durumla karşı karşıyayız. Orada kamplarda yaşayan insanlar mesela çok övünülüyor kamplarla ilgili ama şu tarafını da görelim işin. Mesela oraya işte gazetecilerin vesaire girmesinin dışında mümkün değil yani bu. Aynı zamanda işte mültecilerle vesaire ilgili çalışan örgütlerin de sivil toplum örgütlerinin de girmesi mümkün değil. Türkiye'de. Ya kapalı kamplar tamamen. Ve Macaristan'da da çok benzer bir durum söz konusu. Ancak işte Birleşmiş Milletler'in bazı şeyleri bu konuda çalışan örgütlerden insanlar girebiliyorlar. Ama onun dışında o kamplara hiç adım atamıyorsunuz. Hep ama bir şekilde duyduklarınız da hiç hoş değil. Yani şöyle hoş değil. Tamamen dediğim gibi bir tür yani mülteci hapishanesi gibi bir ortamdan bahsediyoruz. Ve orada insanlar işte aylarca başvuruların sonuçlanmasını bekliyorlar ve başvurular da çoğu zaman tabii ki olumsuz olarak sonuçlanıyor. Yani orada aylarınızı geçirdikten sonra hadi bakalım ne oluyor? Sırbistan'a bu sefer sınır dışı ediliyorsunuz. Evet. Ve ondan sonra tekrar bütün o hani birinci kareye geri dönmüş gibi oluyorsunuz. Evet. Burada iki şey sürede bitti gibi evet. Ama iki nokta eklemek istiyorum. Bir tanesi bütün Avrupa'nın Kenneth Roth'la yapılmış bir söyleşide Avrupa'nın bütün nüfusu yaklaşık 500 milyon. Oysa bu sene gelenlerin sayısı binde birinden daha az. Çok daha az. Yani 320 bin kişi kadar gelmiş durumda 500 milyona. Oysa mesela bu Amerika Birleşik Devletleri nüfusuyla karşılaştırıldığında %3,5 gibi bir şey fark var. İkincisi de yani burada Avrupa'nın üstelik de azalan nüfusu dolayısıyla yaşlanan nüfusu çok sayıda iş imkanı vesaire de olması lazım. Bunlar da eğitimli bir kısmı, birçoğu eğitimli insanlar bu kaçanlar. Fakat daha da önemli olan şeyi tabii bunun sona ermeyeceği ve biraz önce de söylediğimiz gibi iklim değişikliği gibi muazzam bir ana kriz yüzünden de sayılarının çok çok artacağı. Yani bunu dikkate alacak bir politikalar zinciri yapmak lazım herhalde. Bunu daha epey konuşacağımız aşikar. Yani eğer belki önümüzdeki haftada sen de oradaysan bağlantı yapıp eğer ses kaydı falan da olabilirse elinde harika olur yani bu şekilde bir muhabirlik yaparsan çok seviniriz. Evet yani şimdi benim son olarak şeyi söyleyeyim. Benim kendi gözüm insanlar çok az da mutlu olabiliyorlar. İşte burada gittiğim yerlerde gördüğüm ihtiyacı mesela yanımızda götürdüğümüz eşyaları vesaire insanlar ihtiyaçları yoksa almıyorlar ya da başkasına yönlendiriyorlar ya bizim var oradaki başka bir insana verebilirsiniz vesaire çocuklarla falan filan mesela ilgili eşyalar getirince özellikle ve çok makbule geçiyor hakikaten ve çocukları benim mesela çok etkileyen şu oldu. Türkiye'de biz bunu ne kadar yapabildik işte soru işareti. Yani çocuklara sadece bir boya kalemi tebeşir verdiğiniz zaman yere bir şeyler çizebilmek için müthiş bir hakikaten mutluluk duyuyorlar. Bu yetiyor. Yani gerçekten biz de Türkiye'de hala çok şey yapabiliriz. bence kendi gündelik tartışmalarımız vesaireden dolayı çok akıllık, ama işte yani bir çocuğa işte dediğim gibi o kalemi verdiğiniz zaman dünyası değişmiş oluyor. Aslında çok da bir şey, büyük dünyaları vermeye çalışmanıza gerek yok. Zaten bunu yapan da yok. Tam tersi, ayrımcılık aldı başına gidiyor bu açıdan Türkiye'de. Yani biz de bir mülteci ülkesiyiz. Buradaki krizin yanı sıra bunu da hiç unutmayalım. Ve bir şeyler de yapmaya çalışalım. Bu Türkiye'nin bu gerçekliği de artık bitmeyecek. Avrupa'nınki nasıl bitmeyecekse Türkiye'ninki de aynı şekilde daha sonraki yıllarda hep önümüzde olacak. Peki, çok teşekkür ederiz size. Görüşmek üzere. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Gazete. Cem Çetin'le Spor. Günaydın Cem. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Cem Bey. Günaydın. Can o da. Can, günaydın Can. Merhaba. Evet, bir bu ufak değişikliği geçen hafta zaten Alp'le yaptığımız son programda, spor programında konuşmuştuk. Ama seninle daha konuşmamış olduğumuz için bu dönüşümü konuşma fırsatımız olmamıştı. Evet, yani aslında Açık Radyo'da spor programı, Açık Gazete'de. Özellikle seninle başlamıştı zaten 20 yıl evet. önce Alp'i de sayende bulmuştuk. Evet. Alp o zaman, ben Galatasaray Üniversitesi'nde asistandım, o zaman Alp de bizim öğrencimizdi. Geleceği de çok parlak bir genç arkadaşımızdı. Bizleri de yanıltmadı, çalışkanlığı, efendiliği, dürüstlüğüyle bugün güzel bir şekilde de kariyerini devam ettiriyor. Evet, biz de sana tekrar hoş geldin diyelim. Sen arada da Açık Dergi içinde de çeşitli programlarda spor takibini yaptın. Şimdi dönüşün, hoş geldin diyelim. Evet, ne konuşuyoruz bugün? İsterseniz futbolla başlayalım. Lütfen. Dün akşam Konya'da milli takımımız Letonya engelini geçemedi. Ciddi bir hayal kırıklığı. Bilmiyorum, ne fikir olacak mısınız? Ben de çok umutlu sayılmazdım zaten, ama olsun. aslında kazanmamız gereken bir karşılaşmaydı. Evet. Finallere gitmek istiyorsak zaten yeterince puan kaybetmiştik. Bu maçta da mutlak 3 puan paralısıyla sahaya çıktı millilerimiz, ama ortaya koyduğumuz oyun gelecek için hiç umut verici değil. Bilmiyorum, maçı izlediniz mi, ama yani oynadığımız futbol o kadar primitif ki, yani her ne kadar yüzlere baktığımız zaman %65, %35 gibi top hakimiyetimiz söz konusu olsa da, maçın genelinde daha bilinçli, daha ne yaptığını bilen futbolu oynayan Letonya takımıydı. Ve nitekim de 1-0 geride düşmelerine rağmen teknik direktörün yapmış olduğu son 10 dakikadaki oyuncu değişiklikleriyle skoru bir şekilde bizden puan almayı başardılar. Yani attıkları golü ben kesinlikle tesadüfe bağlamıyorum. Çok bilinçli ve oyuna sonradan giren ve takımın en tehlikeli oyuncusu olan Şabala attı. Böyle bir oyuncu değişikliğine giderken bizim kenar yönetimimizin yani bir tedbir almaması, ki bu oyuncu topa vururken tek başınaydı. Yani bu oyuncuyu takip etmememiz ciddi bir teknik bir hata. İlk 11 içinde eleştiri getirmek gerekebilir. Yani bilmiyorum, ne fikir olacak mısınız? Tabii ki Arda çok önemli bir oyuncu. Barcelona'ya da transfer oldu, ama maç oynama alışkanlığı olmayan bir oyuncuyu ilk 11'de sürmek ne kadar doğru? 90 dakikada sahada kaldı. Bu ciddi bir olumsuzluk bizim açımızdan. Bir de çok durarak futbol oynuyoruz. Top biz ucundayken bizim oyuncu, bütün oyuncudan ayağına değiyor yani. Herkes o topla oynamak istiyor. Yani böyle bir oyun mantığı felsefesiyle bizim çok ileriye gitme şansımız, finallere gitme şansımız yok gibi gözüküyor. Neyse ki dün akşam bizi mutlu eden sonuç Hollanda'dan geldi. Yani doğrudan şu anda Hollanda ile çekişiyoruz. İzlanda grup lideri Hollanda'yı deplasmanda 1-0 mağlup etti. Yani bu bir parça teselli oldu diyebiliriz. Evet, bu şey açısından bakarsak peki bir iki şey daha sorayım bununla ilgili. Bir tanesi oynanan futbolun, Türkiye milli futbol takımının oynanan oyununun ve yönetiminin çok başarılı olmadığını söyledin. Oysa mesela teknik direktör Fatih Terim hakem yaktı demiş. Hakemlere yazıklar olsun, bizi yaktı demiş. Ne yapmış da yakmış yani? Kibitle mi çıktı? Onu söylemedi. Çok iyi oynadık. Çok da gol kaçırdık ama 1-1 bitirdik diye. Ya gol kaçırmamızı da bilmiyorum yani, sözünüzü kestim ya. Doldur boşaltlarla gol pozisyonu arıyoruz. Attığımız gole yani tesadüfi yani 20 metreden Selçuk vurdu. Yani öyle bir evet pozisyona girdik girmedik değil ama girdiğimiz pozisyonlar bana sorarsanız yani ikinci yarıda mesela oyuna Şener Özbayrak girdi Gökhan Töre'nin yerine. Sağ bek olarak çok beğendiğim bir futbolcu yani. Böyle bir sağ bekin var ve o oyuna girdikten sonra mesela kanatları biz daha etkili kullanmaya başladık. Niçin sen peki Şener'le başlamıyorsun elinde gerçek bir sağ bekin varken? O pozisyonlarda dediğim gibi yani çok aldatıcı gözükmesin, biz pozisyona girdik ama bence Letonların girmiş olduğu pozisyon daha bilinçli, daha tehlikeli pozisyonlardı. Yani belki sayı olarak biz belki daha üstün olabiliriz pozisyona girme açısından ama bilinç açısından ve tehlike açısından bence Letonya ne yaptığını bilen bir futbol oynadı. Biz ne yaptığımızı bilmeden bir futbol oynadık. Bizi geliyor bana. Buyurun devam edin. Evet peki. Teşekkür ederim. Letonya'ya da bakınca tabii bir de grubun en zayıf ikinci takımı olarak görünüyor. Puan cetvelinden de yani hiç galibiyeti yok ve çok düşük bir puanla 3 mağlubiyeti ve dünkü maçla beraber 4 beraberliği olan bir takım. Oysa İzlanda mesela son derece ilginç bir şey görüyoruz. Buna ne diyorsun Cem? İzlanda 7 maçta 6 galibiyetle nüfusu da 340 bin falan olan bir ülkeden bahsediyoruz. Evet yani bir 25 yıl önce İzlanda çantada keklik görüyorduk biz değil mi? Hatırlarsınız o dönemde bile biz İzlanda'yı yenememiştik. Adamları Antalya'da oynamaya mecbur tuttuğumuz bir maç vardı. Hatta hafızam beni yanıltmıyorsa işte soğuk iklimden geliyorlar ya, biz onları Antalya'da gündüz oynayalım da belki maçı kazanırız gibi gibilerinden bir maç vardı. Onu bile kaybetmiştik diye hatırlıyorum. Evet ben de hatırladım şimdi. Ama bir herhalde 25 yıl önce diye bahsediyorum. Aslında İzlanda'nın çıkışını ben çok tesadüfi olarak görmüyorum. Dikkat ederseniz son elemeli Avrupa Şampiyonası elemelerinde pardon Dünya Şampiyonası elemelerinde evet. Çok başarılıydılar ve barajda hafızam beni yapmıyorsa Hırvatistan'a takılarak dünya şampiyonasına son anda gidemediler değil mi? Evet. Son anda gidemediler ve gruptaki maçlarında çok başarılıydılar. Çok gol atan bir takım, çok kolay pozisyona giren bir takım ve fizik olarak da çok güçlüler ve Premier Lig'de oynayan oyuncuları var. Yani son 10-15 yılın Avrupa futbolunda en büyük aşama kaydeden ülkesi olarak görüyorum İzlanda'yı. Ve kurallar çekildiğinde de en tehlikeli, bizi en ters gelebilecek, başımızı artabilecek bir ülke olarak göstermiştim İzlanda'yı. Ki bu tahminimde de çok fazla yanılmadım. Şu anda grup lideri, muhtemelen de grup lideri olarak grup başlarını bitirip 2016 Avrupa Şampiyonası'nda yerini alacaklar. Evet, tebrik etmek gerekiyor adamları. Yani ne yaptıklarını biliyorlar. Yani sporda şöyle bir gerçek var. Kendinizi tanıyacaksınız. Ne olduğunuzu bileceksiniz. Kendinizi ne olduğunu bilmezseniz, kendinizi kandırırsanız sporda başarılı olamazsınız. Yani bizim bu gerçeği öğrenmemiz gerekiyor ilk önce. Bu sadece futbol için değil, sporun her dalı için geçerli diye düşünüyorum. Evet yani şey de ilginç tabii, dediğin doğru çünkü mesela Konya'da da Bağış Erten bugün Cumhuriyet'te yazmış. Konya'da maç sırasında bol bol şehitler ölmez vatan bölünmez diye bağırıp son bölümde de ya Allah bismillah Allahu Ekber hangi bağlamda olduğunu ben de anlayamadım ama diyor Mevlana kuru duayı bırak çünkü ağaç tohum saçılmasını ister diye bitirmişti Bağış da bizim programcılarımızdan. Evet, yani kendini bil bu anlamda Sokratik bir gerçekliği ifade ediyor. Yani Fatih Terim'in de hakem yaktı diye açıklamasından sonra pek kendini bil şeyinin geçerli olmadığını söyleyebiliriz. İzlanda'nın bizim iki katı, yani Türkiye'nin iki katı gol attığını neredeyse görünce de. Evet, bir de şu var, bilmiyorum hemfikir olacak mısınız? Yani dikkat ederseniz Türk milli takımında yurt dışına top koştuğun özellikle gurbetçi diyeceğimiz isimlere pek biz itibar etmiyoruz. Yani milli takımın ilk 11'ini oluştururken daha ziyade Süper Lig'de oynayan yerli oyunculardan bir ilk 11 ortaya çıkartıyoruz. İşte Asperkader Hakan'ı bu ilk 11'in içine monte ettik. O da iş işten geçtikten sonra, yani neredeyse Hakan'ı da hatırlayın, grup maçları başladığında Hakan'ı da kullanmıyorduk. Ciddi bir sorun vardı. Yani bu konunun da tartışılması gerekiyor. Yurt dışında top koşturan çok başarılı gurbetçi topçularımız var. Ve bunlar önemli takımlarda forma giyiyorlar. Belli bir ekolden geliyorlar. Futbol ekolü olan ülkelerden geliyorlar. Bizim bu oyunculardan faydalanmamızı da ben yadırgıyorum. Mesela dün bilmiyorum Hakan Çalhanoğlu'nun performansına dikkat ettiniz mi? Yani hiç o Leverkusen'deki çizgisinin yakında bile çıkamadı. Yani çünkü bizde bir sistem yok. Ya da bu oyuncuları biz herhalde küçümsüyor muyuz? Yani sadece aman bir frikik olsun, işte son dakikada bir frikik olsun da belki Hakan'ın atacağı bir frikik golü bizi kurtarabilir düşüncesi hakim, ama bir sistem oluştururken de bu gurbetçi futbolcularımızdan maksimum verimi alacak bir sistem bizim kurmamız lazım. Ama bu futbolcuların ben kıymetini pek bilmediğimizi, onlardan yeterince faydalanamadığımızı düşünüyorum. Evet, bu böyle. Yani çok peki son olarak bu futbol konusunu kapatalım. Birkaç başka konu da var tabii. Kapatmadan bir de şey söyleyeyim. Türkiye'nin bu durumda şansı çok düşük oluyor değil mi? İlk dörde girmesi ihtimalinde. Yani biz Hollanda ile şu anda çekişiyoruz. İşte Hollanda maçı var. Önümüzde şimdi 3 gün sonra. Yani Hollanda maçını mutlak kazanmamız gerekiyor. Yani mutlak kazandığımız takdirde grup üçüncülüğü ve baraj için belki şansımızı devam ettireceğiz, ama Hollanda'yı yenemezsek ya da Hollanda maçını kaybettiğimiz takdirde her şey biter. Ve şu anda Hollanda ciddi bir kriz içinde. Yani bu kadar kötü bir Hollanda hiçbir zaman yakalayamayız. Mutlak surette Hollanda maçını kazanmamız lazım. Ama dünkü futbol, yani Hollanda maçı için çok da olumlu sinyaller vermiyor gibi geliyor bana. Evet. Peki bunu bakın, 3 gün sonra mı evet. Cem? Evet. Onu gelecek hafta konuşma fırsatı buluruz, evet. O zaman. Evet. Daha geniş bir şekilde değerlendiririz. Evet. Peki ondan sonra tenis mi konuşalım birazcık? Evet, tenis. Biliyorsunuz sezonun son Grand Slam turnuvası Amerika Açık olağan hızıyla devam ediyor. İlgin pazartesi günü başlamıştı karşılaşmalar. Grand Slam'lar genelde 2 hafta sürer. Bayanlarda tabii ciddi sürprizler yaşandı. İlk turda seri başı raketler sapır sapır döküldüler. Yani Ivanovic olsun 7 numara seri başı, Pliskova 8 numara seri başı, Safarova 6 numara seri başı, Başinski, Navarro daha sonra ikinci turda dün akşam Muguruza Konta'ya yenildi. Bu sabaha karşı biten karşılaşmada Chetkovska 4 numara seri başı Wozniacki turnuva dışına itti. Yani bayanlar tenisinde bu kadar çok sürprizin yaşanmasını ben bir parça raketler arasında çok büyük farkların olmadığına bağlıyorum. Hı hı. Çok istikrarsız bir bayan tenisi var şu anda dünya genelinde. Tabii bu sürprizler her an her turnuvada karşımıza çıkıyor. İyi mi kötü mü? Tabii sporda sürprizler spor açısından çok önemlidir. Evet. Maçların bilinmezlik dereceleri ne kadar yüksekse izlenmesi o kadar keyifli oluyor, ama bazen o sürprizlerin doğal sürprizler olup olmadığı konusunda ciddi endişelerim ve şüphelerim olduğunu da belirtmeliyim. Mesela dün Evani ile Leton kızın maçını izliyorum. Evani bir seri başı 11 numara yanılmıyorsam karşılaştı. Ostapenko Leton raket. Aslında kağıt üstünde Evani'nin 6-1-6-2 kazanılacağı bir karşılaşma. İlk set bakıyorsunuz 6-0 Ostapenko tarafından kazanılmış. Hmm. O sırada Evani'nin medical timeout aldığını izliyoruz. Yani ne demek medical timeout? Yani sıcak, aşırı sıcaklıktan dolayı belki bir sağlık sorunu var. Kötü gözüküyor bu. Ama bir bakıyorsunuz o medical timeout'tan sonra doktor işte bir tane hap veriyor, bir şey yapıyor. Bir anda rakipler ikinci üçüncü sette harika oynadı ve maçı lehine çevirdi. İşte 6-3, 6-4 setlerle 2-1 aldı. Yani bunlar bana biraz, ben tabii bilim adamı olduğum için biraz yani şüphe içinde doğuyor. Yani diyorum bunlar gerçekten olağan durumlar mı? Çünkü pek çok olumsuzluklar duyuyoruz. İşte bugüne kadar çok sık konuştuğumuz, duyduğumuz en büyük olay olumsuzluklardan biri dopingdi. Ama bence doping kadar veya dopingden daha tehlikeli günümüzde bir başka tehlike bu bahis unsuru. Evet. Biliyorsunuz internet kullanımıyla, internetin devreye girmesiyle bahis sektörü çok gelişti. Tenis, sadece teniste değil diğer spor dalları da zaman zaman kulağımıza çok ciddi olumsuz haberler geliyor. Teniste de bu yaşanıyor. Ceza alan sporcular var. Tabii bunlar şu anda şimdilik minör sporcular, çok böyle yıldız sporcular bu soruna karşılaşmış değil ama bununla ilgili tabii duyumlar da alıyoruz, almıyor değiliz. Tabii bu ister istemez spor için bir tehlike. Erkeklerde ise çok büyük sürprizler yaşanmıyor bayanlara göre. Zaten finalin iki büyük favorisi var. Bir tarafta Djokovic, diğer tarafta Federer. Ama Federer için ayrı bir parantez açmam gerekiyor. Evet. 2 numaralı seri başı 34 yaşına geldi. Ve şu sıralar kariyerinin bana sorarsanız en iyi yıllarını geçiriyor. Hani 4 sene önce, 5 sene önce tenis dünyasını, erkekler tenisini domine ederken oynadığı oyundan daha iyi bir, daha göze hoş gelen bir oyun tarzıyla oynuyor. Ve büyük de bir hayranlık uyandıran bir oyun tarzı ortaya çıkıyor. Özellikle de Stefan Edberg'le çalışmaya başladıktan sonra daha çok fil önüne çıkıyor. Daha çok servis voley oynuyor. Daha topları hızlı alıp karşı tarafa gönderebiliyor. Ve ilk iki maçını da 6-1, 6-2, 6-2, 6-1, 6-2, 6-1 ilk setlerle aldı. Yani iki maçta 9 oyun verdi rakiplerine. Bu görüntüsüyle sanki finalde izleyeceğimiz isimlerden biri olarak gibi bir izlenim var ama tablosu biraz zor yani Djokovic'e göre, çünkü çeyrek finalde Gasquet ya da Berdik ikilisinden birisiyle karşılaşacak. Dördüncü turda da Isner ya da Vesely, yani bu iki isim mesela çok etkili servis atan iki isim ama tabii kalite açısından Federer'in yanına yaklaşmaları söz konusu değil ama ters gelebilecek isimler. Yarı finalde de Murray ya da Wawrinka ikilisinden birisiyle oynayacak. Tabii maçları erken bitirmesi gerekiyor ki enerjisi kalsın. Yani kolay değil 34-35 yaşına gelince de yani o enerjiniz, enerjinizi evet, çok süper kullanmaları gerekiyor. Ama Djokovic'in tablosu nispeten daha kolay. İşte yarısın çeyrek finalde belki Nadal'la eşleşecek ama Nadal eski Nadal değil. Yarı finalde Federer olabilir. Yani Djokovic-Federer eşleşmesi olduğu takdirde tabii yıpranma paylarını göz önünde bulunduracağız ama gelecek hafta Cuma günü daha net konuşabiliriz ABD açık ilgili olarak. Amerika açık tenis turnuvası gelecek pazar mı sonuçlanıyor? Evet, pazar günü sona eriyor. Pazar son gün olacak. Evet, o zaman ben tahminlerini o zaman gelecek Cuma sorarım sana. Tamam, tamam. Bir de şey tabii başlıyor, bilmiyorum süremiz var mı? Bir iki dakikamız var. Evet, lütfen ondan da bahsedelim. Avrupa Basketbol Şampiyonası ilk defa ilk tur grup maçları 4 farklı ülkede düzenlenmek suretiyle başlayacak. Hafta sonu maçlar başlıyor. Biz Almanya'da Berlin'deyiz. Çok zor bir grup. Ölüm grubu diyebilirim. Grubumuzda ev sahibi Almanya, İspanya, İtalya, Sırbistan, burada da İzlanda var ama tabii burada basketbolda en zayıflı ki İzlanda, fakat İzlanda'nın çıkışı çok ilginç. Basketbolda da onlar son 16'ya kalma başarısı gösterdiler. Evet, o da yani, çok başarılı bir şey aslında. Hiç adı geçmiyordu basketbol aleminde. Basketbolda da hiç telaffuz edilmezdi İzlanda, evet. Ama Avrupa Şampiyonası'nda işte finallere kalmayı başardılar. Çok zor bir gruptayız. Yani hazırlık döneminde oynadığımız maçlar hiç açıcı değildi. Yani ciddi bir sorun yaşıyoruz. Yani futbolda kullandığımız ifadelerin aynısını basketbol için de kullanabiliriz. Yani bu grupta ilk dörde girmek gerekiyor herif olarak. İspanya, gazollu İspanya. Her İtalya ilk defa son yıllarda bu kadar güçlü bir kadroyla Avrupa Şampiyonası'nda boy gösterecek. NBA'deki bütün oyuncularını getirdi. Almanya tabii kendi evinde oynuyor. Favori. Nowitzki de takımda. Zaten hazırlık maçında da Almanya'da yenildik. Üstelik de ilk çeyrek 32 öne geçtiğimiz karşılaşmayı kaybettik. Dikkatinizi çekelim. Sırbistan'da kapalı kutu ama bu kapalı kutu onlar bir değişim içindeler. Kimse ne yapacaklarını kestiremiyorlar ama çok yetenekli oyunculardan kurulu genç bir kadroya sahipler. Bu Avrupa Şampiyonası'nın da sürprizini gerçekleştirirlerse, yani sürpriz nedir onlar için? İşte yarı finale kalmak, hatta daha da ilerisini söyleyebiliriz ama çok daha ileri gidebilirler bu genç kadroyla. Bizim büyük buradan, bir ekol tabii Sırbistan. Ne zaman olursa olsun her zaman önemli başarılar gerçekleştirebilecek bir ekolün de sahibi değil mi Sırbistan? Kesinlikle öyle. İşte biz Avrupa'nın basketbol fabrikası diyebiliriz oyuncu bazında. Belki son dönemde geçmişteki kadar yıldız üretemiyorlar, çıkartamıyorlar ama yine de basketbolu bilen oyuncuları üretiyorlar ve dünyanın her tarafına da pazarlıyorlar. Siz bunları Türkiye'de de izliyoruz. İşte geçen sene Fenerbahçe'nin bence başarısında en önemli pay sahibi olan oyuncuların başında Bielica geliyordu. Evet. Yani Bielica'nın performansı Fenerbahçe'yi Final Four'a taşıdı ifadesinde rahatlıkla kullanabilirim. Yani bir yıldız değil ama çok faydalı bir oyuncu. İşte rebound alıyor, basket üretiyor. İnanılmaz uzun boyuna rağmen pass fundamentalı çok yüksek. Fenerbahçe bu oyuncu tutamadı ve NBA'ye gitti bu oyuncu. Ve bu Sırbistan takımının da düşünüyorum ki en kötü oyuncularından biri olacak. Ne zaman Avrupa Şampiyonası? Hafta sonu başlıyor karşılaşmalar. Hafta sonu başlıyor. Ne kadar sürüyor? Cumartesi yarın başlıyor. İşte 4 farklı ülkede ilk tur karşılaşmaları oynanacak. Fransa, Almanya, Hırvatistan ve Letonya var. 4 farklı yerde. Daha sonra ilk 4'ü alan takımlar Fransa'da bir araya gelecekler. Lille'de. Orada da artık yarışlar olmak üzere Avrupa Şampiyonası ayın 20'sinde sona erecek. Evet, onunla da bizim konuşma fırsatımız olacak. Tabii olacak. Yani gelecek artık programda ilk grup maçlarını tamamını değerlendirme fırsatımız olacak Ömer Bey. Çok teşekkür ederiz Cem Çetin. Tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Haftaya görüşmek üzere. Cem Çetin'le Spor. Evet, bunun ardından da bitiriyoruz. Bitirirken bu haftanın son Açık Gazetesi'ni bitirirken şeyi de söyleyebiliriz. Memphis Slim'in de 100. yaş gününü kutlamayı da bu şekilde tamamlayacağız. Açık Gazete içinde Wish Me Well adlı parçasını dinleyerek bitiriyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.